Vredeslied zou je kunnen zeggen. Uit de jaren 70. There's no path to peace. Peace is the path. Ja, Mahatma Gandhi zei dat. Ja, het komt allemaal uit die tijd. Je hoorde Pieter Hallet en natuurlijk zijn legendarische Peace. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Welkom bij deze gezellige late avond met heel veel lekkere muziek. En een paar leuke onderwerpen. Gewoon om je dag mooi af te sluiten met best wel aardig nieuws, zou je kunnen zeggen. Lekker optimistisch. We beginnen bijvoorbeeld met super slimme insulinepompjes. Ja, dat helpt suikerpatiënten goed op weg. Maakt het leven van een suikerpatiënt een stuk aangenamer. Ook deze avond weer een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de tredmolen. En welke tredmolen hebben we het? Nou, misschien de tredmolen van het klimaat. En nu we het toch over het klimaat hebben, ook een onderwerp over grootouders voor het klimaat. Die bemoeien zich ook in de strijd. En ze hebben gelijk dat allemaal voor hun kleinkinderen. Je hoort het allemaal hier, in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Now I wanna do it all for you. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Looking down with your toes pressed to the edge, with the sound of your heart beating angry in your chest. I love the way you leap before you look so many times. You were jumping off the cliff with your eyes closed, flying blind. Oh, by now we broke our bones and spirits more than twice. And I say you're so close to lose that sparkle in your eyes. There's a million voices fighting in your head, but you don't have to listen. And they can break it all down, baby, but you don't have to fix it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. You can try, you can try, you can try again if you want to. There's nothing but cold water down there to catch you. Running nowhere if you're running on regret. You can try, oh, it don't mean that you can't free yourself again. I know it seems so bad, but it's just another frame in the slideshow. So turn the light back on, baby, no, you don't wanna miss it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. There's nothing but cool water down there to catch you. Een muzikale kookkunst, zou je kunnen zeggen, van Chef Special, hier in de late avond. Right here, right now, hoorde je ervoor, van Rafaella. En wat je nu nog hoort, heet Try Again. Nou, dat doen we de volgende keer wel weer, over een paar weken of zo. Hè? Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over een super deluxe insulinepomp. High tech. Daarover gaat praten hier in de studio Herman de Bruin. Er komt een superslimme insulinepomp en die gaat het leven van patiënten veranderen. Patiënten met diabetes natuurlijk. Ik ga erover praten met Rosalie Kiewicz, is internist in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Ja, en aan de telefoon. Ja, wat houdt die superslimme insulinepomp in? Want de insulinepomp die kennen we wel met mensen die suikerziekte hebben. Klopt. Ja, we gebruiken natuurlijk al heel lang insulinepompen voor de behandeling van met name patiënten met type 1 diabetes. Mm-hmm. En die insulinepomp die doet heel veel, maar eigenlijk tot nu toe alleen in de opdracht van de patiënt. Dus de patiënt moest constant de opdracht geven aan de insulinepomp hoeveel insuline er toegediend moest worden. Ja, en die moest dat dus ook van tevoren meten? Ja, ja. En dus de patiënt moest eigenlijk nog steeds alles zelf in de pomp invoeren en de pomp alle opdrachten geven. En wat er nu anders is aan deze pomp, is dat deze pomp denkt mee. Oh. En dat betekent dat de pomp door te leren van de patiënt en door te leren wat een patiënt nodig heeft aan doseringen insuline, dat deze pomp dan veel meer kan toespitsen op de individuele patiënt. Want die kan meten. Daar is die super slim. Ja, die kan meten hoe de bloedsuikerspiegel is. Klopt. Want dan denk ik aan een pomp, dat is een groot apparaat, maar ik denk dat het vrij klein is. Ja, dat is heel klein. Dat is heel klein. Hoe klein? De sensor is sowieso een heel klein apparaatje wat op de buik zit en heel weinig ruimte inneemt. Aan de pomp zelf zit een draadje wat aangesloten is op de buik. En de pomp is, zeg maar een ouderwetse Nokia. Die grote ongeveer. Ja, dus je hebt een extra telefoon in je zak. Ja. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, precies. Ja. Zijn er al patiënten die het gebruiken en hoe zijn ze er over tevreden of ontevreden? Nou, wij zijn als een van de eerste ziekenhuizen in het Albert Schweitzer ziekenhuis begonnen met het gebruiken van deze pomp in november. En we hebben tot nu toe 10 patiënten die deze pomp gebruiken. En zij zijn eigenlijk allemaal enthousiast tot heel enthousiast. Ja, want als je die pomp gebruikt, dan hoef je er niet meer zo bij na te denken. Of zie ik dat verkeerd? Je moet nog steeds erbij nadenken, omdat de pomp die kan kleine wisselingen in de bloedsuikers kan die goed bijsturen. Maar grote wisselingen, bijvoorbeeld op het moment dat je een maaltijd eet of op het moment dat je gaat sporten, dat kan die niet bijsturen. Nee, maar dat is een verandering van leefwijze. Maar bijvoorbeeld als mensen die nu een hypo krijgen, die suikerziekte hebben, die kunnen zelf weinig tot niks meer. Dat klopt. En die pomp die neemt het dan toch over. En deze pomp helpt ze daarbij. Ja. Want deze pomp meet dus die meet de bloedsuiker. En op het moment dat de pomp detecteert dat die bloedsuiker te veel lijkt te gaan dalen, dan stopt de pomp met het toedienen van de insuline. En als de patiënt dan geen insuline meer krijgt, dan is dus de bedoeling dat hij niet in die hypo doorzakt en geen te lage bloedsuiker krijgt. Nee, precies. Wat hem natuurlijk beschermt. Ja, het is ook voor de zekerheid van de patiënt. Oh, zeker. U bent in het Albert Schweitzer ziekenhuis een van de eerste die het gaat gebruiken, die het gebruikt. Gaat het verder uitgebreid worden? Want dan kan iedereen er gebruik van maken, denk ik. Nou, het gaat natuurlijk zeker verder uitgebreid worden. Uiteindelijk zullen alle ziekenhuizen die insulinepompen in hun behandelrepertoire hebben, die zullen beschikking krijgen over deze pomp. Het is natuurlijk wel weer een duur systeem. Dat is nieuw, dus duur. En dat zien we eigenlijk altijd. En dat betekent dat er nu nog vrij strikte voorwaarden verbonden zijn aan welke patiënten ervoor in de aanmerking komen. Ja, want dan komt de ziektekostenverzekering om de hoek kijken, zeker. Ja. Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft iets op de website staan daarover? Mensen die er meer over willen weten? Of zeggen jullie we hebben maar een paar patiënten en daar moeten we het even bij laten? Nou, in principe niet. Het is alleen heel belangrijk dat mensen zich realiseren dat het op dit moment die pomp, dus alleen mensen met type 1 diabetes, die veel hypo's voelen, veel hypo's hebben die ze niet voelen, dat de mensen zijn die in aanmerking komen voor deze pomp. Rosalie Kiewit, internist van het Albert Schweitzer ziekenhuis over de superslimme insulinepomp. Dank u wel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Tot middernacht, de late avond. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Baby, I'm grieving. If you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Een song die we natuurlijk kennen van heel iemand anders. Dat weten we ook nog wel. Hoe heet het tegenwoordig? Yusuf, geloof ik. Cat Stevens. Wild World. Je hoort hem weer in de uitvoering van Mr. Big. En ervoor hier in de late avond. Le Poppy met Isabelle Je T'aime. Zometeen in een ogenblik Han van Horst met zijn wekelijkse column. De tredmolen deze week. Maar eerst nog even George Michael met zijn echte, enige, allergrootste hit. Careless Whisper. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Zijn uw kinderen nog wezen demonstreren in Den Haag verleden week donderdag, lieve dames, beste heer? Of ben je nog jong en heb je misschien zelf meegelopen? Het is niet te berekenen hoeveel van de meer dan 10.000 milieustakers uit onze streek kwamen. Dat blijft een kwestie van gissen. Toch is het ook voor ons hier interessant om een paar conclusies te trekken uit die manifestatie. Wij zijn op het gebied van demonstraties niet meer zoveel gewend de laatste jaren. De mensen hebben over het algemeen geen spandoek meer nodig om hun onvrede over iets tot uiting te brengen. Ze gebruiken daarvoor de sociale media. Je hoort dan dat Twitter was ontploft of zo. Toch zijn er de laatste maanden weer wat straatmanifestaties geweest. In Den Haag en Rotterdam probeerden activisten een Nederlandse versie op touw te zetten van de gele hesjesbeweging. Erg succesvol was die niet. De kracht van de Franse gele hesjes is het feit dat ze op de een of andere manier elke politieke stroming weten te ontwijken. Hier was duidelijk een opzetje van wat ik mij de vrienden van Pim zou willen noemen. De mensen die ook nog elk jaar komen opdagen als hun dood bij het Fortuinmonument en het Schielandhuis in Rotterdam herdacht wordt. Ze kaapten het gele hesje en knoopten er hun bekende eisen aan vast. Tegen de klimaatkolder, tegen Marrakesh, voor het Nederland van weleer. En dan zag je bijvoorbeeld op de Erasmusbrug een groepje middelbare chagrijnige mannen sjokken, terwijl ze het lied 15 miljoen mensen zongen, alsof het een psalm was in een kerk van de gereformeerde gemeente. Ondanks de optimistische tekst van het lied is het toch een soort wandelmars geworden van de verongelijkheid, van de rancune, van het Nurkse levensgemoed. Hoe anders was de klimaatmars van afgelopen donderdag? De scholieren stelden een zeer ernstig probleem aan de orde, maar ze deden dat met grote vrolijkheid. Het was geen samengebalde verbittering daar op het Malieveld. Het was vrolijkheid inderdaad. En hoop. Het was creativiteit. Het was vrijheid en levensvreugde. Heel wat pubers hadden spandoeken en demonstratieborden gemaakt met een uiterst dubbelzinnige inhoud. Ik weet niet of het u ook is opgevallen, beste mensen, maar die werden vrijwel uitsluitend gedragen door meiden. Zij waren het die uitblonken in seksuele toespelingen, niet de jongens. Hieruit blijkt dat bij de jongste generaties de emancipatie van de vrouw vastere voet heeft gekregen dan ooit. Ook op dit punt hebben vrouwen, die altijd met harde hand bescheidenheid is bijgebracht, het initiatief genomen. Ze zijn zelfbewust, ze laten zich niet in de luren leggen, ze maken zelf hun keuzes. De onafhankelijkheid spatte van hun gezicht af, net als de levensvreugde. Van zulke krachtige schouders kon de kritiek dan ook makkelijk afglijden. Mensen die begonnen te zeuren over het feit dat veel kinderen een hamburgertje gingen halen, of die zeiden dat ze toch ook met het vliegtuig met vakantie waren geweest en dat ze toch ook op zaterdag hadden kunnen demonstreren en dat het gewoon maar spijbelen was, die kwalificeerden zichzelf. Die schaarden zich als het ware mentaal bij het chagrijn dat op zaterdag in gele hasjes de Erasmusbrug afschokt. De demonstratie van middelbare scholieren voor een actief klimaatbeleid vervult me dan ook met levenslust. Ik word er vrolijk van en ik denk, meneer en mevrouw, dat dit ook voor u geldt. Ze hebben ons een injectie levenskracht gegeven. En die hadden we best nodig, gewend als we zijn aan de dagelijkse tredmolen van het bestaan. Van de klok staren doelloos in de leegte. Ik zoek naar kleur in mij. De vloer onder de bank is gebroken wit gebleven. De kamer waar het altijd warm en veilig voor me was. Ik hoor je praten in de stilte. Je fluit. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. We'll be right back. veel mooie muziek komt van de Police. En daarom een van hun mooiste nummers hier in de show. Wrapped Around Your Finger. En voor Maud en Omdat Je Bij Me Blijft. Hoe zou het gaan met Maud? Al een tijd niks meer van gehoord. Zometeen gaan we het hebben over grootouders voor het klimaat. Niet alleen de kids, maar ook, dus ook de grootouders. Hoe het zit hoor je zo meteen. Na Lionel Richie met Penny Lover. Lionel Richie en natuurlijk Penny Lover uit 1984 in deze mooie aflevering van De Late Avond. Tijd voor ons laatste onderwerp in de show. Ja, ook grootouders maken zich zorgen over het klimaat. En daarover gaat in gesprek onze eigen Mariska de Vries. Wat voor wereld laten we na aan de generaties na ons? Iemand die zich daarmee bezighoudt is de heer Philip Beekman. Hij is aangesloten bij het wereldwijde netwerk Grootouders voor het Klimaat. En ik ga met hem praten. Meneer Beekman, welkom. Ja. U bent grootouder. Hoeveel kleinkinderen heeft u? 3 kleinkinderen. En heeft u zich altijd al druk gemaakt over het klimaat? Of is dat sinds u deze 3 kleinkinderen heeft? Ik heb me er al heel lang zorgen over gemaakt. Eerst misschien vanuit het beeld van hebben we wel genoeg energie om de hele wereld te voeden zoals wij ermee omgaan. Het klimaatbesef is een jaar of 15 geleden doorgedrongen. En sinds ik met pensioen ben heb ik ook tijd om daar me echt actief mee bezig te houden. Had u banen ook te maken toen u nog werkte met het klimaat? Niet direct. Ik ben altijd werkzaam geweest in automatiseringsprojecten bij grote bedrijven. En maakte daardoor wel heel veel kennis met allerlei aspecten van de bedrijfsvoering. En mijn laatste werkgever was een energiebedrijf. En daar kom je dan dichterbij. Dus mijzelf rechtstreeks heb ik daar geen werk in gehad. Ja. Hoe bent u in contact gekomen met de organisatie Grootouders voor het Klimaat? Ja, op zeker moment had ik een idee over hoe wij meer de aandacht van de burger voor de politiek zichtbaar zouden kunnen maken. De aandacht van burgers voor het klimaat zichtbaar konden maken voor de politiek. Maar ik begreep ook dat ik dat idee niet zomaar zelf kon lanceren. En heb toen contact gezocht met Urgenda. En die waren toen bezig met het opstarten van de Grootouders voor het Klimaat. En dat bleek een heel goed platform te zijn om deze bewustwording verder vorm te geven. En zo heb ik me daarbij aangesloten. Want Urgenda, dat is de organisatie die ook de politiek heeft aangeklaagd dat ze te weinig doen aan de CO2-uitstoot, hè? Ja, dat is juist. Ja, nou hoor je vaak dat mensen er wel voor zijn om dus die CO2-uitstoot te verminderen en het broeikaseffect te verminderen. Maar dat het ze eigenlijk geen geld mag kosten. Dat is vaak de crux. Als de rekening bij de burger wordt gelegd, hoor je dan vaak, dan haken mensen af. Wordt die rekening ook uiteindelijk bij de burger gelegd? Of is er volgens u een andere manier om dit op te lossen? Nou, die rekening die komt uiteindelijk natuurlijk altijd bij de burger terecht. Als we er nu niets aan doen, dan wordt die straks door onze kleinkinderen betaald en dat willen we niet. Op het ogenblik zijn de kosten van milieuschade eigenlijk veel te weinig verwerkt in alles wat we kopen en gebruiken. En daarom lijkt het dat we een rekening zullen moeten gaan betalen, maar in feite is dat gewoon betalen voor het oplossen van het probleem van de toekomst. Zijn de lasten evenwichtig verdeeld? Dat is misschien een ander deel van uw vraag. Daar kan je over van mening verschillen, maar het is zeker zo dat de industrie een grote vervuiler is. En dat de lasten bij de industrie duidelijk op neer moeten worden gelegd voor die dingen die ze zelf doen. En op het ogenblik hebben we eigenlijk meer de neiging om de industrie op het gebied van energieverbruik allerlei voordelen te geven. Ja, er moet dus nog een hoop gebeuren. Wat de grootouders doen is aandacht vragen hiervoor. Ik begreep dat er ook een manifest is opgesteld dat mensen kunnen tekenen. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, toen we hiermee begonnen, toen wilden we duidelijk maken aan de politiek dat er het een en ander moest gebeuren. En dan is het handig om een compacte uitspraak te hebben van zeggen van zo moet het eigenlijk gaan. Dat hebben we 2 jaar geleden gedaan. Dat manifest hebben we opgesteld en inmiddels aangeboden aan vrijwel alle fractieleiders van de Tweede Kamer. En mensen gevraagd inderdaad om dat ook te ondertekenen. Dat kan via onze website. Die staat op het internet als grootoudersvoorhetklimaat.nl. En daar hebben we knop doe mee en ook teken het manifest. En er zijn allerlei andere mogelijkheden om te laten zien dat je het met ons eens bent of ons te helpen. Ik hoop dat het echt op korte termijn effect gaat hebben. Dat mensen nog meer na gaan denken over het klimaat. En dat de politiek ook inderdaad actie gaat ondernemen. Want we doen het inderdaad voor de kleinkinderen. Ik zou zeggen, ga vooral door met uw goede werk. En als u nog 1 keer de website noemt waar mensen lid kunnen worden voor Grootouders voor het Klimaat. En waar ze ook het manifest kunnen tekenen, dan zou ik daarmee willen afsluiten. Dat doe ik heel graag. Grootoudersvoorhetklimaat.nl, allemaal aan elkaar geschreven. En bedankt voor het interview. U ook, hartelijk dank. Ik sprak met de heer Philip Beekman en hij is aangesloten bij het wereldwijde netwerk Grootouders voor het Klimaat. Dank u wel. Smokey Robinson zonder zijn Miracles. En een van zijn zwoelste nummers, Cruisin' uit 1977. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond, dan met Bert de Wolf. En dan hoop ik weer dat je erbij bent en me weer gezelschap houdt. Lijkt me hartstikke gezellig. Tot het sluit van de show, The Beatles en Good Night. Mooie nacht, als je gaat slapen, wel trusten. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Close.